ब्रह्म सूत्र के द्वितीय तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचम अधिकरण के 11 सूत्रों का विचार सिद्धांतानुसार हो गया है। एक देशी ने इन 11 सूत्रों में विचार करते हुए दो अधिकरणों की कल्पना की। न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम, इस सूत्र से अनाकारवद एव यहाँ तक के सूत्र से सूत्र तक चार सूत्रों का एक अधिकरण और प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात इत्यादि पाद के 15वें सूत्र से पाद के 21वें सूत्र तक सात सूत्रों का एक अन्य अधिकरण माना। भाष्कर भगवान जो प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात इत्यादि सूत्र से 21वें सूत्र तक एक देशी के द्वारा स्वीकृत द्वितीय अधिकरण है, वह आवश्यक नहीं है, इसे बता रहे हैं। द्वितीय अधिकरण आरंभ में विद्यमान दोष को बताते हुए भाष्कर भगवान ने सबसे पहले तो ये पूछा कि द्वितीय अधिकरण का आरंभ किसके लिए है, क्या ब्रह्म में अनेकाकारत्व का निषेध करने के लिए है तत्पदार्थ में द्वितीय अधिकरण का आरंभ, या बोध रूपता मात्र ब्रह्म की बताने के लिए और सद्रूपता का निषेध करने के लिए है, या केवल सद्रूपता मात्र ब्रह्म की बताने के लिए और बोध रूपता का निषेध करने के लिए है। इन तीन विकल्पों से पूछने के पश्चात यदि प्रथम विकल्प को पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं तो कहा द्वितीय अधिकरण का आरंभ आवश्यक इसलिए नहीं होगा प्रथम विकल्प के अनुसार कि प्रथम अधिकरण से ही यह द्वितीय अधिकरण गतार्थ हो जाएगा। प्रथम अधिकरण में ही बताया गया है कि परस्य उभयलिंगम स्वतः स्थानतोपि वस्तुतः न भवति करके, तो प्रथम अधिकरण से ही गतार्थ हो जाएगा द्वितीय अधिकरण। और तृतीय द्वितीय विकल्प में ब्रह्म में जो चिद्रूपता बताने वाले वाक्य हैं वे व्यर्थ हो जाएंगे, तृतीय विकल्प में ब्रह्म के सद्रूपता को बताने वाले वाक्यों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, और बोध रूपता का निषेध मानने वाले पक्ष में चेतन जीव का फिर बोध रहित ब्रह्म के साथ अभेद बताने वाली श्रुति जो महावाक्य हैं उनमें भी अप्रामाण्य की आपत्ति आदि सब दोष बताए गए हैं। तो इस प्रकार ये द्वितीय अधिकरण का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाता, सिद्धांत सिद्ध नहीं हो। तो द्वितीय अधिकरण का पूर्व पक्ष भी अनुपपन्न है सिद्धांत के तरह, इसे भी बताया गया नापि उभय लक्षणम एव ब्रह्म इति वक्तुम शक्यते। तो इस पक्ष में भी पूर्व अभ्युपगम विरोध हो जाता है। उभय रूप ब्रह्म को मानेंगे तो पूर्व अधिकरण में स्वीकृत जो ब्रह्म का विशेषत्व विशेष सविशेष शून्यत्व विशेष राहित्य उसका विरोध होगा यदि उभय रूप ब्रह्म को मानेंगे तो। हाँ? तो लिंग का अर्थ क्या है? लक्षण का अर्थ है स्वरूप और लिंग का अर्थ भी है स्वरूप। लिंग लिंग्यते ज्ञायते इति लिंगम के अनुसार रूपम और लक्ष्यते ज्ञायते इति लक्षणम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो लक्षणम का अर्थ भी होता है रूप। ब्रह्म का रूप, रूप यानी स्वरूप, उभय स्वरूप मानेंगे ब्रह्म को। उभय लक्षण का अर्थ है उभयात्मक, लिंग का भी अर्थ है उभय लिंगम यानी उभय रूपम यानी उभयात्मकम। न परस्य न स्थानतो भी परस्य उभय लिंगम में लिंगम शब्द का अर्थ है रूप, लक्षण शब्द का भी अर्थ एक है। शब्द भेद होने पर भी अर्थ एक है, लिंग और लक्षण शब्द का अर्थ रूप है। इसलिए यहाँ पर लक्षण भेद बताया जा रहा है का अर्थ है रूप भेद ही बताया जा रहा है। और उभय रूप ब्रह्म है ये है पूर्व पक्ष, ये भी अनुपपन्न है पूर्व अभ्युपगम के साथ विरोध होने से, ये शंका हुई। और पूर्व पक्ष की भी अनुपपत्ति ऐसे संशय की भी अनुपपत्ति बताई गई तथापि इत्यादि से। तो जिस अधिकरण का सिद्धांत, पूर्व पक्ष, संशय, ये तीन तीन अंश अनुपपन्न हो ऐसा अधिकरण अनारम्भणीय सिद्ध होगा, इसलिए द्वितीय अधिकरण पूर्व पक्ष सिद्धांत तथा संशय रहित होने से जो एक देशी स्वीकार करते हैं वह अनावश्यक है, इसे भाष्कर भगवान ने बताया। अब ये जो सूत्राणि तु एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर्नीतानि इत्यादि भाष्य है, इसकी अवतरण टीका है। एकाधिकरण पक्षे सूत्राणि कथम नेयानि इत्यत आह सूत्राणि इति। तो एकाधिकरण पक्ष में का मतलब इन 11 अधिकरणों में एक ही अधिकरण है, 11 सूत्रों का एक ही अधिकरण है, दो अधिकरण नहीं। ये मानने वाले जो सिद्धांती, इस सिद्धांत पक्ष में कहते हैं कि सूत्र, ये जो सूत्र हैं प्रकाशवच्य इत्यादि, इनकी उपपत्ति कैसे होगी, ये पूछा गया कि एकाधिकरण पक्ष यानी सिद्धांत पक्ष में सूत्राणि कथम नेयानि, तो सूत्रों का कैसे अर्थ होगा, इस प्रकार शंका होने पर सिद्धांति की ओर से भाष्कर भगवान कह रहे हैं हमने जो व्याख्यान किया है इन 11 सूत्रों का एक अधिकरण मान करके किया है, इसलिए इन 11 सूत्रों का वही अर्थ होगा, गति होगी जो हम बता चुके हैं। तो सूत्राणि तु एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर् नीतानि, नीतानि यानी व्याख्यातानि। तो हम लोगों ने एक अर्थक सूत्रों को मान करके ही, एक अधिकरण मान करके ही सब सूत्रों का व्याख्यान कर दिया है। अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है, स्वपक्षे सूत्र सामंजस्यंच इत्याह अपिच इति। स्वपक्ष है सिद्धांत पक्ष, और सिद्धांत पक्ष में सूत्रों का आपस में सामंजस्य यानी समन्वय भी ठीक ठीक बैठ जाता है, सिद्ध होता है। तो उस सामंजस्य को बताया जा रहा है, अपिच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवद अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहिते अवश्यं वक्तव्या इतरासां श्रुतिनां गतिः। कहते हैं ब्रह्म विषयक जो श्रुतियां हैं, उपनिषद में आए हुए वाक्य हैं ब्रह्म विषयक श्रुतियां, और उन श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म का सविशेष स्वरूप जैसे बताया जा रहा है। ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है ना, सविशेष ब्रह्म विद्या जिसे सगुण ब्रह्म विद्या, उपासना, सविशेष ब्रह्म विद्या इत्यादि नामों से कहा जाता है। सगुण ब्रह्म विद्या ने उपासना, और उपासना के प्रकरण में आए हुए श्रुति वाक्य ब्रह्म को सविशेष बता रहे हैं। उपासना उपयोगी विशेषताएं सर्वगंधत्वादी ब्रह्म में, वे उपासना के प्रकरण में आए हुए श्रुति वाक्य ब्रह्म को बताते हैं, ब्रह्म इन इन विशेषताओं वाला है। ऐसे ये हैं सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वाक्य। उनमें जैसे ब्रह्म का आकार, आकार शब्द का अर्थ है रूप, विशेष, ये सब पर्यायवाचक शब्द है। तो आकारवत का अर्थ है जैसे आकार का प्रतिपादन हुआ है, ऐसे उपनिषद में आए हुए ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक जो श्रुति वचन है वे ब्रह्म का अनाकार भी बता रहे हैं। अस्थूलम अणअणु इत्यादि श्रुति वाक्य बताते हैं कि ब्रह्म रूप यानी विशेष रहित है, अनाकार है। तो एक ही वस्तु के उपनिषद वाक्य आकार तथा अनाकार परस्पर विरोधी दो स्वरूप बता रहे हैं, सविशेष निर्विशेष कहो, साकार निराकार कहो। एक वस्तु ब्रह्मात्मक, उसे श्रुति साकार भी निराकार भी बता रही है, इसलिए श्रुति में आपस में विरोध उपस्थित हो रहा है। तो उनमें से यदि उपनिषदों का तात्पर्य निराकार ब्रह्म में ही मानते हैं, और निराकार ब्रह्म को बताने वाले श्रुति के अनुरोध से ब्रह्म निराकार ही है ऐसा स्वीकार करते हैं यदि, तो फिर ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वाक्यों की क्या गति होगी, क्या विषय रहेगा? ये ब्रह्म को निराकार मात्र मानने वाले जो सिद्धांती हैं उनके पक्ष में प्रश्न उपस्थित होता है उनके प्रति। इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्म को निराकार मानने वाले सिद्धांती को अवश्य देना पड़ेगा, ये यहाँ पर पूछा गया, यही कह रहे हैं। कि अपिच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवत अनाकार प्रतिपादनेन ब्रह्म विप्रतिपन्नासु, ये श्रुतिषु के विशेषण है दो, एक ब्रह्म विषयासु यानी ब्रह्म विषयक जो श्रुतियां हैं, ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, वे ब्रह्म का जैसे आकार यानी विशेष बता रही है, ऐसे ब्रह्म को अनाकार भी बता रही है। तो अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु, इसलिए विरोध हो रहा है, ब्रह्म को साकार बताने वाली श्रुतियां और निराकार बताने वाली श्रुतियों का आपस में विरोध उपस्थित होता है। तो विप्रतिपन्नासु यानी विरुद्धासु, विप्रतिपन्न है विरुद्ध है, इसलिए अनाकारे, तो इन दोनों में से फिर ब्रह्म को वस्तुतः या तो निराकार स्वीकार करो या तो साकार स्वीकार करो, वस्तुतः दोनों रूप ब्रह्म के नहीं हो सकते, ऐसा प्राप्त हुआ। तब ये कहते हैं कि निराकारेषु क्या कहाँ गया हमारे विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहिते अवश्यं वक्तव्या इतरासां श्रुतीनां गति। तो इतर श्रुतियां हो गई साकार बताने वाली श्रुतियां ब्रह्म को, तो उनकी गति बताना आवश्यक हुआ, जरूरी हुआ। तो कहते हैं तादर्थेन ये जो जहाँ से एक देशी द्वितीय अधिकरण का आरंभ मान रहे हैं, जिस सूत्र से, पाद के 15वें सूत्र से, अधिकरण के 5वें सूत्र से दूसरा अधिकरण प्रारंभ मानना चाहते हैं, तो कहते हैं वहाँ से आगे के 7 सूत्र दर्शनाच्य तक के हमने इन्हीं ब्रह्म को साकार बताने वाली श्रुतियों की गति यानी विषय बताया है कि जो आरोपित सर्वगंधत्वादि हैं पृथ्व्यादि उपाधि के संबंध से, औपाधिक सर्वगंधत्वादि हैं और उन औपाधिक औपाधिक होने से सर्वगंधत्वादि आरोपित हैं और आरोपित सर्वगंधत्वादि विशेषता ये उन श्रुतियों का विषय होगा, वास्तविक विशेषता नहीं, ऐसा हम पहले कह चुके हैं इन सूत्रों का समन पूर्व के साथ ही संबंध बताते हुए, सामंजस्य बताते हुए ये सिद्धांती कह रहे हैं कि तादर्थेन च तादर्थेन प्रकाशवच्च इत्यादीनि सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते। तो तादर्थेन का अर्थ है साकार ब्रह्म को बताने वाली श्रुति के विषय को बता करके ये उपपन्न हो जाते हैं सूत्र। यद्यपि आहु इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका से पहले थोड़ा इतने वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, इसको देखिए अपिच के बाद अवश्य अपेक्षित गत्यर्थत्वेन उत्तर सूत्राणां पूर्वैक वाक्यत्वात् न अधिकरण भेद इति भावः। तो अवश्य अपेक्षित गत्यर्थत्वेन यानि अवश्य ये जो प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात् इत्यादि सूत्र हैं, इन ये सूत्र अवश्य अपेक्षित जो साकार ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियों की गति है अपेक्षित, उसे बताने के लिए उत्तर सूत्र हैं, प्रकाश वच्च अवयरथ्यादि इत्यादि उत्तर सूत्रानाम पूर्व वाक्यत्व पूर्व एक वाक्यत्वात् पूर्व सूत्रों के साथ प्रकाश वच्च अवय अर्थात इत्यादि सात सूत्रों का एक वाक्यत्व सिद्ध होता है, उपपन्न होता है। इसलिए न अधिकरण भेद, तो दो अधिकरण नहीं होते हैं, पूर्व अधिकरण के साथ ही इन सूत्रों का सामंजस्य बैठ जाता है। एक देशी जिन सूत्रों से अलग अधिकरण मानना चाहते हैं उन सूत्रों का भी सामंजस्य पूर्व सूत्रों के साथ ही हो जाता है, ये अभिप्राय निकला। अब यद्यपि आहु इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है, आकार श्रुतीनाम कल्पित आकारो गति इति स्वमतम उक्तम, जो सर्वगंध सर्वरस इत्यादि ब्रह्म को सर्वगंधत्वादि विशेष वाला बताने वाली श्रुतियाँ हैं, सविशेष ब्रह्म को बताने वाली, वे ब्रह्म के कल्पित विशेषता विषयक हैं, ऐसा बता दिया। अब कहते आकार श्रुतिनाम कल्पित आकारो गति इति स्वमतम यानि सिद्धांतम उक्तम। अब कुछ लोग हैं वे कहते हैं साकार ब्रह्म को बताने वाली जो श्रुतियां हैं वे वास्तविक आकार विषयक ही हैं, और जो श्रुति ने ब्रह्म का आकार बताया है उससे अतिरिक्त आकारों का प्रविलय बताया जा रहा है न स्थानोपि इत्यादि से, ये सब चर्चा आगे आ रही है, उनका मत बताते हैं कि प्रपंच विलय वादिनस्तु, ये एक अन्य है एक देशी के तरह दूसरे, तो प्रपंच विलय वादिनस्तु मनोमय प्राण शरीर सत्य काम इत्यादि आकार श्रुतिनाम तद इतर आकार प्रविलयो गति इत्याहु। कहते हैं कि ये जो मनोमय प्राण शरीर सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि ब्रह्म के आकार को बताने वाले श्रुति वाक्य हैं, वे ब्रह्म कल्पित आकार विषयक हैं ऐसी बात नहीं, अपितु जो ब्रह्म का आकार बताया जा रहा है उस आकार से अतिरिक्त आकार का प्रविलय ब्रह्म में चिंतन के माध्यम से करने के लिए इन श्रुतियां हैं। ये श्रुतियां कहती हैं कि प्राण शरीर भारूप इत्यादि विशेषता वाले ब्रह्म में इन विशेषताओं से अतिरिक्त जो आकार हैं उन आकारों का प्रविलाप करो विलय करो, ऐसा बताने के लिए ये श्रुतियां हैं। तो इत्याद्याकार श्रुतिनां तद इतर आकार प्रविलयो गति इत्याहु, आहु का करता है प्रपंच विलयवादिना। तो उनके अनुसार क्या अर्थ निकलेगा मनोमय इत्यादि का, तो कहते हैं मनोमय इति को अर्थ, तो मनो अतिरिक्त उपाधि शून्य इत्यर्थ, तो मनोमय ब्रह्म है इसका क्या अर्थ है प्रपंच प्रविलयवादी को पूछा, तो कहा कि मन से अतिरिक्त आकार से रहित ब्रह्म है, मनोमय मात्र है, मन तो उसका आकार है, लेकिन मन से अतिरिक्त आकार रहित वो है, तो अतिरिक्त आकारों का विलय करने के लिए मनोमय ये कह रहा है। ऐसे फिर उनको पूछा जाएगा कि एवं प्राण पर शरीर पदेन, तो प्राण शरीर भी एक विशेषता है ना उसकी, मनोमय प्राण शरीर, तो प्राण शरीर पदेन प्राणातिरिक्त उपाधि निषेधात्। तो प्राण शरीर पद से तो प्राण से अतिरिक्त उपाधि का निषेध हो जाएगा, तो मन का प्राण से अतिरिक्त तो मन भी है, तो मन का भी निषेध प्राप्त हो जाएगा। तो मनसोपि अभाव सिद्धि, तो मन के भी अभाव की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ नहीं, मन की भी, मनस जब प्राण शरीर कहेंगे तो प्राण शरीर पदे न प्राणातिरिक्त उपाधि निषेधात्। तो प्राण शरीर ये जो विशेषण है इसका अर्थ निकलेगा प्राण से अतिरिक्त स्वरूप का अभाव। तो प्राण से अतिरिक्त तो मन भी है, तो मनोमयता का भी अभाव प्राप्त हो जाएगा। तो मनसोपि अभाव सिद्धि एवं सर्वे शब्दा अनाकार ब्रह्मपरा एव। इसलिए क्या होगा कि सभी शब्द आकार रहित निराकार ब्रह्म में ही तात्पर्यवान है, ऐसा ये प्रपंच प्रविलय वादी का मानना है। इति तन्मतम, यानी प्रपंच प्रविलय वादी का जो मत है उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान उसमें दोष बता रहे हैं। दूसयति यदपि इत्यादिना, यदपि इत्यादिना, तो भाष्य में है यदपि आहु आकारवादिन्यो अपि श्रुतयः प्रपंच प्रविलय मुखेन अनाकार प्रतिपत्यर्था एव न पृथग अर्था इति तदपि न समीचीनम इव लक्षते। तो यदपि आहु आकारवादिन्यो अपि श्रुतयः, तो आकारवादी जो श्रुतियां हैं वे प्रपंच प्रविलय द्वारा, मुखेन शब्द का अर्थ द्वारा, अनाकार प्रतिपत्यर्था एव, निराकार ब्रह्म निश्चयार्थ ही है, न पृथग अर्था, वो अलग कोई कल्पित आकार विषयक नहीं है, अपितु निराकार ब्रह्म को बताने के लिए ही है। ऐसा प्रपंच प्रविलय वादी कहते हैं, कहते तदपि न समीचीनम इव लक्षते, ये भी उचित नहीं है, समीचीन नहीं है। तो कहा ये तो बिल्कुल सिद्धांति के तरह ही है, तो क्यों समीचीन नहीं है, कहते इसलिए कथम इत्यादि से वो प्रपंच प्रविलयवादी पूछते हैं, क्योंकि सिद्धांति ने भी ब्रह्म को परमार्थतः निराकार माना, ये भी कह रहे हैं ब्रह्म निराकार हैं, और उपनिषदों का तात्पर्य गे ब्रह्म में ही वेदांति भी मानते हैं, ये भी कह रहे हैं कि उपनिषद मात्र अनाकार ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, का अर्थ है निराकार ब्रह्म में ही तात्पर्यवान है। हाँ? निराकार हाँ, ब्रह्म में है। हाँ तो प्रपंच विलयवादी तो सिद्धांत के अनुसार ही कह रहे हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि ये भी समीचीन नहीं है, उचित नहीं है, ये कथम इससे पूछा गया। तो कथम इस प्रश्न का उत्तर भाष्कर भगवान प्रपंच प्रविलयवादी के मत में दोष बताते हुए दो विकल्प कर रहे हैं, दो विकल्प करते हुए दोष बता रहे हैं और कथम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वे दो विकल्प टीका में टीकाकार बताते हैं, ये पी इत्यादि का अवतरण लिखते हुए। किम गेय ब्रह्म प्रकरणस्थानाम आकार शब्दानाम निषेध परत्वम उत उपासना प्रकरणस्थानाम अपि तत्र आद्यम अंगीकरोति ये ही इति। तो भाष्कर भगवान के हृदय में उपनिषदों के दो प्रकरण सुस्पष्ट है, सुनिश्चित है, और इसलिए वे कहते हैं कि उपनिषदों में दो प्रकरण हैं, सगुण ब्रह्म का प्रकरण, निर्गुण ब्रह्म का प्रकरण। सगुण ब्रह्म है उपास्य ब्रह्म, इसलिए उपास्य ब्रह्म का प्रकरण, और निर्गुण ब्रह्म है गेय ब्रह्म, गेय ब्रह्म का प्रकरण। तो गेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए जो आकार के बोधक वाक्य हैं उनका तात्पर्य अनाकार ब्रह्म में मानना चाहते हो, या सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में यानी उपासना के प्रकरण में आए हुए जो साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्य हैं उनका तात्पर्य अनाकार ब्रह्म में बताना चाहते हो, ये दो विकल्प हैं। उनमें से यदि गेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए आकार प्रतिपादक श्रुतियों का तात्पर्य अनाकार ब्रह्म में मानते हो तो हमें स्वीकार है, ये उचित है, इष्ट है, ये ही कह करके प्रथम का इस प्रकार अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए दो विकल्प बताएं कि किम गेय ब्रह्म प्रकरण स्थानाम आकार शब्दानाम निषेध परत्वम उत उपासना प्रकरण स्थानाम अपि तत्र आद्यम अंगीकरोति ये ही इति। तो इनमें से प्रथम जो है उसका स्वीकार किया जाता है। अस्य जीव भावं प्राप्तस्य, हाँ भाष्य में है कि ये ही, हम टीका में पढ़ रहे थे, ये ही पर विद्या अधिकारे केचित प्रपंचा उच्यन्ते यथा युक्ता ह्यस्य हरय शता दस इति अयम वये हरयो अयम वये दस च सहस्राणि च बहूनि च अनंतानि च इत्येवम् आदय ते भवन्ति प्रविलयार्था तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनंतरम् अबाह्यम् इति उपसंहारात्। इतने वाक्य से प्रथम विकल्प को स्वीकार किया, गेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए जो आकार विषयक वाक्य हैं वे आकार निषेध द्वारा अनाकार ब्रह्म में ही तात्पर्यवान है, ये हमें स्वीकार है, ऐसा इन वाक्यों से कहा कि ये ही पर विद्या अधिकारे केचित प्रपंचा उच्यन्ते। पर विद्या अधिकार में अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, पर विद्या अधिकार यानी पर विद्या के प्रकरण में, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवा पराच, इसमें जो पर विद्या है गेय ब्रह्म का प्रकरण, और उस गेय ब्रह्म के प्रकरण में यदि कहीं प्रपंच का प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं तो ये प्रपंचा उच्यन्ते, जो विशेषताएं बताई जाती, प्रपंच शब्द है विशेषता का परामर्शक, उपाधि का परामर्शक। यथा जैसे उदाहरण के लिए गेय ब्रह्म के प्रकरण में विशेषता बताने वाला ये वाक्य है, युक्ता ही अस्य हरय, अस्य यानी ब्रह्मण, हरि शब्द का अर्थ है इंद्रिया, हरि यानी इंद्रिया, तो ब्रह्म की इंद्रिया उचित है, युक्ता यानी उचित, और अस्य यानी ईश्वरस्य, और ईश्वर शब्द से लेना जीव भावापन्न ईश्वर यानी भोक्ता रूप जो ब्रह्म, जैसे जीव है, जीव तो ब्रह्म ही है ना, जीव ब्रह्म ही बना पर, तो जीव भावापन्न जो ब्रह्म उसकी हरि, हरि यानी इंद्रिया उचित ही है, युक्त है। तो युक्ता अस्य ही अस्य हरय यानी जीव भावापन्न ब्रह्म की इंद्रिया उचित है मानना। और कितनी इंद्रियां हैं, तो एक में दस हैं, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, एक कार्यकरण संघात में, और सभी कार्यकरण संघातों में क्षेत्रज्ञ जो हैं जीव, कोई ब्रह्म से अलग नहीं है, हरेक कार्यकरण संघात में एक ही बिंब स्थानीय परमेश्वर क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रतिबिंबित हुआ है, इसलिए एक ही बिंब के वे सब प्रतिबिंब है, इसलिए सब क्षेत्रों में विद्यमान जो क्षेत्रज्ञ के रूप में ब्रह्म है उसकी एक एक क्षेत्र में दस दस इंद्रिया, तो ऐसे अनेक इंद्रिया होगी, एक क्षेत्र को लेकर के दस और अनेक को लेकर के दस क्षेत्र को लेकर के सौ हो जाएगी, ऐसे हजार भी हो जाएगी, सौ क्षेत्र को लेकर के ऐसे अनेक क्षेत्रों को लेकर के अनंत इंद्रिया हो जाएगी। तो ब्रह्म जीव भावापन्न यानी प्रतिबिंब भावापन्न जो ब्रह्म है उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात भेद से दस, सौ, हजार और असंख्य इंद्रिया हरि शब्दित युक्त है, उचित ही है। इस अभिप्राय से यह आया कि युक्ता ही अस्य हरय शता दस सहस्त्राणि बहुनी च अनंतानी च, ऐसा लगाना। तो ये इंद्रिया फिर गेय ब्रह्म के प्रकरण में आई हुई ये श्रुति है, और इसमें यदि इस श्रुति के द्वारा बताई गई ब्रह्म की इंद्रिया रूप उपाधि विशेषता ये यदि ब्रह्म से अलग होगी तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो हरि है इंद्रिया इसकी ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं है, ये सब के सब ब्रह्म में ही कल्पित होने से ब्रह्म से अनन्य है। इस अभिप्राय से लिखा अयम वही दस, अयम वही हरयो, अयम वही दस, तो ये जो हरि है ये जो ब्रह्म, अयम शब्द से लेना ब्रह्म को जो साक्षात अप्रोक्ष है, प्रत्येगात्मा है, अधिष्ठान है, वही ये इंद्रिया है, ये जो इंद्रिया दिख रही है हरि, वह वे इंद्रिया अयम एव, जैसे जो भ्रांति काल में प्रतीत होने वाला सर्प है ये रस्सी ही है ऐसा कहते हैं, ऐसे अविद्या अवस्था में रूपादि ग्रहण के उपाधि के रूप में प्रतीयमान चक्षुरादि अयम एव यानी आत्मा एव, ये आत्मा ही है। आत्मा में कल्पित होने से, रस्सी में कल्पित होने से सर्पादि जैसे रस्सी ही हैं, ऐसे ब्रह्म में ही कल्पित, आत्मा में ही कल्पित ये हरि होने से हरि ब्रह्म ही हैं। इस अभिप्राय से लिखा अयम एव, अयम वै हरयो, अयम वै दशच। और ये जो उपाधि भेद से हरिया कितनी है, तो दस, सौ, हजार और असंख्य जितनी भी हैं, वे सब इंद्रियां एक ब्रह्म में ही कल्पित होने से, ब्रह्म का ही विवर्त रूप होने से, अपने विवर्त उपादान से अलग वे नहीं है। तो इस प्रकार ये इनको विवर्त बता करके, विवर्त का यानी अध्यस्त का वस्तुतः अधिष्ठान ही स्वरूप होता है, तो स्वरूप का परमार्थतः विलय हो गया। इस प्रकार ये जो ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए कुछ उपाधि के प्रतिपादक वाक्य हैं, इनका उपाधि प्रविलय द्वारा, उपाधि की अधिष्ठानभूत ज्ञेय ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है ऐसा बता करके, उनका तात्पर्य ज्ञेय ब्रह्म में, अनाकार ब्रह्म में मानना तो उचित है, हमें स्वीकार है। ये यहाँ पर कहा कि इत्येवम् आदय, यानी इत्याकारक जो कुछ प्रपंच हैं ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में बताए गए, प्रपंच यानी विशेषताएं, विशेषता बोधक वाक्य भी, ते भवन्ति प्रविलयार्था, वे उपाधि के ब्रह्म में विलय के लिए ही हैं, यानी निषेधार्थक ही हैं, ये कह सकते हैं। क्योंकि आगे कहते हैं तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इत्यादि श्रुतियां, इस श्रुति में उपसंहार हुआ ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का। इसलिए उपक्रम उपसंहार का एक वाक्यत्व सिद्ध करने के लिए उपसंहार में ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण है, तो उपक्रम का उपसंहारानुसार वो किया जा सकता है, अर्थ निकाला जा सकता है। लेकिन जो साकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपासना प्रकरण में आए हुए वाक्य हैं, उनको भी उपाधि के प्रविलयार्थक मानोगे तो ये ठीक नहीं है। ये आगे कहा जा रहा है, ये पुनः इत्यादि से थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। पहले युक्ता ही अस्य हरय, इसमें जो अस्य शब्द आया है और हरि शब्द आया है, ये अस्य शब्द का और हरि शब्द का अर्थ कर रहे हैं। अस्य शब्द का अर्थ कर दिया जीव भावम प्राप्तस्य ईश्वरस्य, ये श्रुतिस्थ अस्य शब्द का अर्थ है। जीव भावापन्न ब्रह्म यानी प्रतिबिंब भावापन्न ब्रह्म ईश्वर, और दस हरय यानी विषय आहरणात दस इंद्रियाणी, ये दस हरय का अर्थ कर दिया। दस तो एक कार्यकरण संघातस्थ इंद्रियों की संख्या है, दस शब्द संख्या को बताने वाला, और हरि शब्द का अर्थ है इंद्रिया। हरि शब्द का अर्थ इंद्रिया कैसे हुआ, तो कहते विषय आहरणात हरय, रूपादि विषयों का आहरण करने के कारण इंद्रियों को हरि कहा जा रहा है। विषय आहरणात हरय, दस इंद्रियाणि, दस हरय का अर्थ निकलेगा दस इंद्रिया, और प्राणी भेदापेक्षया शतानि, प्राणी है कार्यकरण संघात, और कार्यकरण संघातों का जब अवांतर भेद मानेंगे तो असंख्य हो जाती है। इसलिए शतानी सहस्त्राणी च और तेषाम यानि इंद्रियानाम हरि नाम, तेषाम शब्द का अर्थ है ईश्वरात भेदम आशंक्याह अयम इति। श्रुति में जो अयम वै हरयो, अयम वै दस, ये वाक्य हैं इंद्रियों का ब्रह्म से अभेद बताने वाला। श्रुति में यह वाक्य लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी इस वाक्य प्रयोग की? तो कहते हैं ये शंका हुई कि इंद्रियां बताई जा रही हैं और जिसकी इंद्रियां हैं उसको बताया जा रहा है आस्य हरय करके, तो ये संबंध जो है दो में होता है, दुष्ट होता है ना संबंध, दो में रहता है। तो इंद्रियां अलग और जिसकी इंद्रियां हैं वह ब्रह्म अलग, ब्रह्म से अलग ये इंद्रियां हैं, इस प्रकार की आशंका हुई किसी के मन में जिज्ञासु के। तो इंद्रियों की अलग सत्ता जिसकी यह इंद्रिया बताई जा रही है भोगोपकरण के रूप में, उससे नहीं है अलग सत्ता इंद्रियों की। इसे कहते हुए ये कह रहे हैं कि अयम वै हरयो, अयम वै दस। तो अयम शब्द से लेना ये प्रकृत गेय ब्रह्म परमात्मा अधिष्ठान बिंब, और यही हरि है। यही हरि है का मतलब इससे अलग हरि शब्दित इंद्रियों की सत्ता नहीं है, वे एक कार्यकरण संघातस्थ दसों इंद्रियों की भी और समस्त कार्यकरण संघातस्थ समस्त इंद्रियों की भी और इंद्रिय ग्राह्य विषयों की भी कोई अलग सत्ता नहीं है, अपितु इंद्रियां यही है, ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। इस अभिप्राय से अयम लिखा, तो अयम का अर्थ करते हैं ईश्वर एव हरयो इत्यर्थ। अयम वही हरय का अर्थ हुआ हरय यानी इंद्रियाणि ईश्वर एव, ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म में कल्पित है। तो ये जो ज्ञेय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला वाक्य है उसमें जो विशेषता को बताने वाला अवांतर वाक्य है उसका तात्पर्य भले ही विशेषता प्रविलय द्वारा निराकार ब्रह्म में हो उसका तात्पर्य, लेकिन दूसरे जो है उपासना के प्रकरणस्थ आकारवद वाक्य उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये आगे कह रहे हैं ये पुनः इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि द्वितीयम दूषयति ए पुनः इति। इस द्वितीय की चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल अनध्याय है परसों।